Hazreti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gece namaz kılmak konusunda şöyle buyurmuşlar. Rahimallahu racülen kâme binel leyle fesallâ. Allah o adama rahmetini ihsan eylesin ki geceliğin kalkıp namaz kılar. Sümme eykaza ehlehu. Sonra ailesini uyandırır. Fesallem. Beraberce kılarlar. Ve rahimallahu re'eten. Yine Allah-u Teala o kadına rahmetini ihsan eylesin ki kâmet minel leyli. Fesallem. Geceliğin kalkar, namaz kılar. Sümme eykaza zevceha. Sonra kocasını uyandırır ve o da kılar, kocası da namaz kılar. Geçen haftaki derslerde de bu gece namaz kılma meselesi geçmişti. Birçok hadis-i şerifler bizi geceleri kalkıp, uykumuzu bölüp namaz kılmaya teşvik ediyor. Hatta insan uyku serzenliğiyle biraz nazlanır birisi kendisini kaldırırken, diyor ki yüzüne su da serpebilir insan uyansın diye, karısını uyandırırken, kadın kocasını uyandırırken hafifçe yüzüne su da serpebilir diyor. Bu gece namazının üzerinde ne kadar dursak azdır. Geceliğin göğün kapıları açılıyor ve Allah-u Teala Hazretleri duaları kabul ettiğini beyan edildiğinde semay dünyaya zülür eder buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve kullarına yok mu bir istiğfar eden, istiğfarını kabul edeyim, yok mu affedilmesini isteyen, onu affedeyim, yok mu benden bir haceti olan, o hacetini reva eyleyeyim diye kullara hidayet ettiğini ifade etmiş. İmam Gazali rahmetullahi aleyh ihyasında der ki Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, lütfu keremi yağmur gibi umumi gelir. Nasıl yağmur yağıyor? Öyle umumi gelir ama bu mübarek rahmetten ancak kabul müsait olanlar istifade eder. Sen kabını ters çevirirsen içine yağmur dolar mı? Bir şey dolar mı? Kapı ters çevirmişsin, kapatmışsın. İstediği kadar yukarıdan yağmur yağsın, bereket yağsın, içine girer, girmez. Allah'ın rahmeti, adaletinin iktidarı umumi olarak yağıyor ama kullar gafil. Kullar kapları ters çevirmişler, içeriye bir şey girmesini kendileri engellemiş oluyorlar. Ve mâ ene bizzallâmin cezâbî. Ben kullarıma zulmedici değilim. وَلَاكِنْ لَنَّاسَ اَنْ تُشَهُمْ يَزْلِمُونَ Başka bir ayet-i kerimede. Ben kullarıma zulmetmem, etmem ama kullar kendilerine zulmederler. Kendi kendilerine zulmederler. Kendilerine kendileri ederler, ne ederlerse deniliyor. Bu gece namazını bilmiyorum alıştırmak için, kıldırmak için ne tedbir lazım, ne söylememiz lazım. Bu kadar hadis-i şerifler var. Ben diyorum ki bir gece bir deneyin. Bir gece deneyin. Tadını aldıktan sonra insan acaba bırakabilir mi? Ama tabii hazırlık yapmak lazım. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gündüz öğleden önce biraz uyurdu. Haylule denilen bir uyku. Neden? Gece uyanıktır da onun için. Peygamber Efendimiz gündüz uyurdu, ben de uyuyayım. Sen zaten bütün gece uyudun, sabaha kadar, horun horun uyudun. Bir de şimdi sünnet diye uyuyorsun, bir de öğlen sonra uyuyor, bir de akşam uyuyor. Uykuyla geçiyor. Peygamber Efendimiz uyanık dururdu da gece, ondan sonra öğleye yakın kaygıda denilen bir uyku ile vücudunu takviye ederdi. Bu öğle üzeri insanın vücudunu uykuyla takviye etmesi, sıhhi bakımdan o kadar kıymetli bir şey ki, yani insan iyi Müslüman olsa, Allah'ın emirlerini tutan bir insan olsa, çok şeyler kazanacak ama yapmıyor. Nefsine uyup, şeytana uyup yapmıyor. Çok şeyleri de kaybediyor ama farkında değil. Görmeden kaybettiği için neler, hangi fırsatlar elinden gitmiş farkında değil. Amerika'da zenginlerin hayatlarını incelemişler. Milyonerler 47 yaşlarında ölüyorlarmış. Yaş ortalaması 50 civarında. O kadar ekmek, yiyecek, gıda, rahat, lüks, konfor çabuk ölüyorlar. Bir tanesi çok yaşamış. Acaba bunun ötekisinden farkı nedir diye incelemişler. Öğleyin uyurmuş adam. Öğleyin özel dairesine kapanırmış. Beni rahatsız etmeyeceksin. Dünya yerinden yıkılsa bütün şirketleri batsa beni rahatsız etmeyeceksiniz demiş. Bir saat uyurmuş. Uzun zaman yaşamış. Yani geceliğin uyumayınca insan ölmez. Efendim uykusuzlara da zayıf düşerim de şöyle olur böyle olur. Geceliğin öyle yaparsın, ibadet edersin. Allah'ın fazl-ı keremine mazhar olursun, nimetine gark olursun, manevi bakımdan efendim büyük kazançlar elde edersin, gündüzde bir ara uyursun. Vücut yine aynı şeyi alır ve çok daha fazla kârlı olur. Ama hayatı öyle tanzim etmek lazım. İnsan bu 20. yüzyılın hayat tanzimi bizim hayat tanzimi tarzımız değil. Bizim hayat tarzımız sabah namazından sonra erken başlar. Şimdi erken kalkmazlar. Eskiden sabah namazından sonra çarşılar, pazarlar açıktı. Şimdi 9'da 10'da gelemezdi. Mümkün değil gelmesi. Genel müdürler bile 10'da falan geliyor. 10'da 10.30'da geliyor. Neden? Gece hayatı var. Eskiden yatsıdan sonra yatarlardı. Hem elektrik tasarrufu, hem ibadet için kuvvet, fırsat vesaire, hem de sabah erken kalkmaya bir vesile oluyor. Yatsıdan sonra hemen yatarlardı, geceliğin kalkıp Allah-u Teala Hazretlerine münacat ederlerdi, niyaz ederlerdi. Şimdi hocamız rahmetullahi aleyh haçta buyurmuştu, halvet ediniz. Yani tenha bir mahalde kendinizi Allah-u Teala Hazretlerine ibadete veriniz. Zilhicce'nin ilk 10 gününde, Muharrem'in ilk 10 gününde, Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz'e itikafa girerdi camide. Halvet o kadar tatlı, o kadar güzel bir şey ki insan orada Mevla'sının kulluğunu anlıyor. Ha, ben kulmuşum, Mevla'ya kulluk nasıl yapılmış birazcık görüyor ve tadıyor. O bakımdan fevkalade güzel. Yani insanın bu dünyanın gürültüsünden, patırtısından, sıkıntısından, hızlı akışından kendisi biraz çektiği zaman dünyayı ahirete anlaması o zaman mümkün oluyor. Ve bu işte geceliği mümkün oluyor. Geceliği kalktığın zaman herkes yatmış. Vasıtalar gürültü yapmaz, egzoz gürültüsü yok. Radyolar kapalı, televizyonlar kapalı. Efendim insanlar hepsi uyumuş, bir sükunet var. O zaman düşünebildiği kadar. Bir saatlik tefekkür 60 yıllık ibadetler üstündür buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tefekkür kıymeti. Tefekkürsüz kıymeti yok işin. Tefekkür imkanı oluyor. Düşünme insanın kendi içini gözlemesi mümkün oluyor da onun için. Allah-u Teala Hazretleri sevdiği güzel amellere cümlemizi muvaffakiyet etsin. Başka bir şey diyemiyorum. Çok kıymetli, çok değerli, çok lezzetli diyoruz da o artık tadını tatmayınca ne diyelim, bir şey diyemiyoruz. Tadınca anlayacak. 60 yaşına geldikten sonra anlarsa geçen ömrü için eyvah dedi. Vah, keşke daha önce de aklım başıma geldi, başıma geldi de keşke neden güzel lezzetli hayata intibak etseydim diyecek. Niye erkenler, niye işin başımda böyle yapılmaz? Ahirette diyecek kimisi de. لَكُنَّا نَزْمَا اَوْلَا اَقْلُمَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ Yük süresinde öyle bildiriliyor. Cehenneme girdiği zaman kafirler لَكُنَّا نَزْمَا اَوْلَا اَقْلُمَا Ah! Keşke biz duyan insanlar olsaydık da, akıp eden insanlar olsaydık da derleyip toparladık kendimizi. O zaman bu cehennem ehlinden olmazdık. Bu ateşlerin içinde bu azapları görmezdik diyecekler. Ama geçti. Fırsat burada. Bu dünya hayatında. İnsan öldü mü bu fırsat bitiyor. Hatta ihtiyarlayınca da bitiyor. Eli titrer, ayağı titrer, uyuyamaz, rahatsızlık başlar. Asıl kıymetli olan insan sıhhatliyken, bilinçken, gençken ve günah imkanları, fırsatları da elinde varken hayırı tercih ettiği zaman yapılan ibadet. elinde imkan var, isterse futbola gider, isterse sinemaya gider, isterse plaja gider ama oraya gitmiyor, kalkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadislerini dinlemek için camiye gidiyor. Bunun gecibi mecburen buraya gelen insanla bir olur mu? Elinde fırsat var. Kötülük de yapabilir. Karşısına fırsat çıktığı halde şuurla ötekisini tercih hiç onun gecibi daha çok olacak. Allah razı olsun genç kardeşlerimiz, bu gençliğin kıymetini bilsinler. Bu gençlikteyken ibadet yapmanın büyük mükafatı var. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerin üzerinde Allah-u Teala Hazretleri gençliğinde Allah'a ibadet ederek ömrünü değerlendirmiş kimseleri ikram ederek orada tutacak. İnsanlar aşağıda terin içine batmışlar çenesine kadar. Azabın ve hesabın korkusundan, dehşetinden titrerken onlar nurdan minberlerin üstünde böyle Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde sefa sürecekler. Ne kadar büyük nimet. Bu nimetin kadimini bilin.